أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق الله العلي العظيم. دا اوس کم تلاوت موږ وکړې د سورة بقرې د یو سلو اته شپېتم آیات څوانسه تر یو سلو یو اویایمه پورې و. نو د دې ربط د ما قبل سره دا دی، مخکې چې کومې خبرې تېرې سولې هغه د شرکیه عقایدو بتلان تېر شو. که ستاسې په یاد یې په هغه آیات کریمه کې چې هغه اته دلایل الله عز وجل بیان کړ، دا د چا دپاره بیان؟ خو د دغه خلکو دپاره یې بیان کړه چې د الله سره شریک دروي، د الله عز وجل حق معرفت یې نه و کړي، کنه اقرار خې کاوه. الله خو دوی هم وایي دغه نه قدر لکه اداره خره دا کفار نه دي چې تور ته د اسمان چا پیدا کړي دی باره د فیش پلانی بد پیدا کړي دي، یا درته وایي چې زما پلار پیدا کړی دی. خو دی دغه نه چې ما خیر کار کوي چې د اسمان خو د پیړیو پیړیو ولاړ دی، ابد خو بله ورځ موږ جوړ کړي. نو دغه نه قدر خدای هم را پیژني، مګر خو په توحید یې نه پیژني. د الله عز وجل حق په بندګانو باندې د توحید دی چې تاسې ما یو وګڼئ. نو د وحدانیت لپاره یې اته دلایل ورته پیش کړه. الله عز وجل که څوک عاقل یې، عاقل د دغو دلایلو څخه کار اخیستی شي. بیا یې دغو خلکو بجي بیان کړي چې کوم کسان چې د دغو نه واضحو اتو دلایلو سره سره چې ما بیان کړه، دا تو خو الله بیان کړه. خو په جهان کې دلایل ډیر دي چې د دغه سره سره کار نه ځینې اخلي. د هغوی نو بجي بیان کړه چې دا ګواکې ګر سره انسان نه دی، نو ګواکې ګر سره د حیوان په درجه کې دی، هېڅ عقل نه لري. د دا اعظم د مشرکینو بیان کی په پای کې د دوی هغه انجام بیان کی چې په ورځ د قیامت به باره دا رقم وي د اتباع د مشرکین، دا به پر خپلو مشرکانو توکي چې دا دې په ما سره چل وکړي. هغه به پر ده توکي، هغه وایي زما اړې خو ته راپسې وې، ما خو به نو په زور په ځان نه وې پسې کړي، خو چې ما څه ویل تا منل، ته خو هم دغو نه سړی وې، عقل دې درلودې. ګوره دغه خبره بیان شوې په دې نن سبقه کې الله عز وجل دا بیانوي، لکه د عقایدو په مسله کې چې د کفارو پیروي مه کوئ، د مشرکانو په قول مه کوئ، د اسلام په قول وکي. دا غره کم د افعال او اعمال د حلال او حرام په باره کې هم د مشرکانو خبرې مه منئ. کدای شي په مضمون کې سپوس واست الته دلایل پیش شو د چا د اصلاح دپاره، د عقیدې د اصلاح دپاره. انسان په عقیده کې آزاد نه دی، په عقیده کې دی په هغه عقیده مکلف دی چې په منتبلا شریف کې هغه شپږ ارکان ذکر شوي دي. دا منتبلا دغه دی نظر لري. کفار یو په مسلمانانو کې دا خبره خبره کړې ده، شر په نظر کې هر څوک آزاد دی، هر څنګه نظر چې ورکاوه ظاهره نه پس ساده دی. د جوانانو پر دماغ ښه لګېږي چې واقعي زه ذهني ازادي لرم، مګر په باطن کې زار په ګډ دی. باره کفریات په خلکو وایي، وایي ږغ مورته کوه بابا، نو خو د ژبې ازادي ده، د بیان ازادي ده، ورته بیان دغه ته وایي. خپله جدي موږ ته را دسخت کړي دغه کفار چې بیان آزاد دی. اخو زه به د جمل په بادشاه پسې هغه خبرې کوم چې په خوله راتله هغه به وایم چې د ده د شانه سره لایق نه، د مثال په تور بره به وایم چې ښځه بدکار ده دی بدکار دی خو ما غریب تاریخیت کړی راچی و زه بورتم چې د بیان ازادي دغه نو دغه سی بیان نو زم چې د بچا په باره کې دغه سی نشولاته بیان ته نه منی د الله په شان کې چې ارڅ ویل هغه آزاد دی د الله د رسول په شان کې چې ارڅ ویل هغه آزاد دی دلته وسه هغه چی شي بلل بی بی چی شو آسیه و که عاصیه زخی عاصیه برم عاصیه گناکار آسیه خو بیا چې د اوغه دغه نوم ده فرعون د شجنو دانی کشیدن خدای عیسی و پر رسول الله صلی الله علیه و سلم شبد و دیو د بیان ازاجه دی الهه کار بره پلی نو خو زفه بچاپ شبد و ما چنګی بنج کیم نو دغه شیان چې دی د کفار او اعمال الله عز وجل په اعمال کیم ازاجن لری مسلمان په اعمال کیم چې او کاټ اچو چې ما درته ویل چې دا حلال دا حرام په عقیده کیم ازاجن لری چې تاسو ویل هغه به تکي هغه کیم چې او کاټ اچو چې تا عقیده پر د بنیاد برابرۍ نو انسان چې دی د دې فکر د دې چې ان یو تر کسودا په قران کریم کې چې ته محمل یا محمل نه ته په دواړه سورته کې چې دی دا غره کم یې لکه د ګاډي آس د ګاډي آس دی چې دلته د سرمونی یې لیکور لګولي نو یا د سرمونی یې لیکه د څه د پاره ولګول چې په لاره ته ګوره بالا ته د دې حق نه لري پر تا بار باندې دی په بازار کې روانه چې ته یې چې ته ګوره یې ته ګوره خلک چښتانه یې دلتن اسلام انسان ته د اسې عینه کې ورلګي چې ته په جد کې معنا د دې نظریه سو په نظریه کې آزاد نه چرته کوپیات چې تاوي له تبالا انسان یې پروا نه لري په اعمال کې ما آزاد نه چې ته هر څه حلال او اسج حرام ولا غبت کې دا بد علا به جنز د کې دا خبر کې نو په اعمال کې د کفارو به بیانې نو یو هغه بد عمل د کفارو چې شو هغه دا په دې کې چې بابتان وغټ بوتان بره به یو را ولاړ شي بارې ول تا غوا ته د پرنامه باندې بالا ما نظر کړی دی لاته غوا بنو بار نه او چې غوا په کلی کې لاوه کې به د چا کښت خوړی کې به د چا باغ پېماله کاوه کې به د چا په کور نه وتل د مور بنګ بیا ځغ نو صورت کولای بارې دا د پلانې بد پرنامه باندې دروازه ده د خدای بندانو نه پلاشت و الی اسول د دغه غوا عزت بار نه سم مې دی کدا اس په خبره تیس پویل د دې غوا غوښ بیا د انس به خوړی شي دې بیا د انس به خوړل بارې خو هغه بد خو به دی په خدای ګرځ کور دې درته باکی داخه داغه پرنامه باندې لیکړه ده اسایبه به راځي په قران کې په تفصیل ډیر راځي په فکر کې نو نه شي ځینی خورای سوی نه پر سپری دای سوی نه غوښ ځینی خورای سوی دا داغه پرنامه باندې لاو نو یو خګوره دغه شی دی چې غوا چې دی علال دی غوښ یې علال دی د مثال په تور کې بار پر وړي علال کار دی روا کار دی دا د بندور رسې د خاطر ولدای بیا د بد خو به دی نو خو پلا ما داغه پرنامه دروازه کړ دا یو ظلم بل ظلم ادا کړ بل ته علال دغه شی وای دا الله دا غشوی نو خو الله بار ناراضه کیږي الله وایي چې د پرنامه چې شی دروښ سبب څوک کار نه پلري ورته وایي چې نه دابط بره کوي څه بره په ورځ قیامت بیا زما لسنوي کوي الله ته بار بیا ماته کومه کر رسي الله وایي دا غزل مچ دی کاوه الله دا زل مرماتی مومنان ته هیڅ بدغه عمل کې دی په کول مکه دا دروژونه مروژونه په سیلکه په مسلمانانو کې دین بدر واجونه پاتې په دا سره او کوچانه کې د سغړ بدرو غزای سرلې یې بنې مزن پر کړی دا وایي دا ما دروښ کړی دا چاپ د پار ته پلانې ملنګ د پارې مدر وشکړ دي چې بیا څوک کار په ونه لري دغه د پار د شیان ګرد بد شي یعنی دلته اعلی د سپرمای یا ایها الناس یا ایها الناس ای خلقو ورل چې د خلقو تورې ذکر کی مؤمن او کافر ګوبته ته خطاب کوي چې ای خلقو کلو تیس خوراک او کې مما د اغه شیانو څخه په ارض چې په دې مزکه کې چې په مزکه کې الله پیدا کړی چې د ګرد تور لاس بیا خوري حلالن پداس حال کې چاغن او حلال مردار نه دي سني چې سپېج حلال کړی زړورږي پوسټه یې علاوه حلال شاد کې دریا ده ما په لار څو ډېر شي انجن نجاست ما په لار دي ما نه شي په لار په مزګه کې نو نجاست سره خوړلای شي د سې ګور الله پاک قید ور واچاو چې د سې ما دا غ شیا مس خوړه کوي په لار چې په مزګه کې دي مګر و حلالن پداس حال کې چاغن او حلال وي ما حلال تر تبرلی حرام نه لکه شراب حرام نه لکه خنزیر حرام نه دي مثال په تور لکه د مرداسي وشي غواشه چې مطلب حلال نشي زاب حنس خپل مرداسي بل قید راشي طيبا چې پاک نو امي پاک به عادت سخ حلال الا پاک پیدا کړی دي زب حسوي ام دي قرار دادي دي مثال په تور رحمت الله غزه ډول دي زل شپه ورن مغلامه کې کوړتم یو وس خو زه برم هغه دی حلال نه دی خو علاوه طیب نه دی خو د بل ملک جره اخست دی طیب بیا دغه پاک ته وای چې د حلت سره سره د بنی خاصه کې شنی پکشي کراغلی حرمت نه پکشي کراغلی یا د مثال په تور یو کاره په ما باندې واداره وکاو د حق هم دی حکومت سره پر دغه ځای مقرر کړم چې ته به د خلکو دغه کار نو کړې او زور تمام چې زنه در سره زم چې 200 روپۍ رانه کی ګورمنټ مقرر کړم چې کده چا لین خطر سي او د کم بیا سختې ورمشه دغه باندې به تنخوا وړي مګر دې چې ما ته وراده زما د کم بیا لین خطر سوي دي زور تم یا یو خورک شره پیدا کبو مې زدر سره بل 200 روپۍ زنه وروه وسر ته ماشه بابا د حکومت تن خاطر چې غواړي خو هغه د 200 زای نیسه دغه د فار مقرر یې دغه به توید نه دي کنه پیسې خو پاک وي خو ستا پیسې خو نجس نه دي پیسې چې راکزه به شی پرانیسم مګر په دې کې کوم قید نشته د تویبوالي تویبوالي هغه پاکی زواري دي چې غصبی مال نه د رشوت مال نه د غلا مال نه نو علاوه دغه شیان چې به علاوه ورلای د بت خاطر مې پرې د چې بر به د بت ما څخه بدی زما کور ته باقی ولا چې ګرد کور خو دې دار کم سچ په ځم شي اریان شي اچ اعلان کیږي علاوه خو یاست مګر دغه د وقید مراعات کی وقید د کم شي و د حلال والی او د پاک والی حلال والی هغه چې د سره مردار نه ماده ته وشو ول چې بر ما لکه خنزیر و شراب و فلان و فلان طيب والی د دغه چې تاسو د شریعت څنګه څخه منع نه لګیدل داسې چې معنا د بل مال خوري یا یې په رشوت ځنی خوري یا یې په غلا ځنی خوري یا یې په سود ځنی خوري په سود پیسې ورګه د پیسې ورو بره مرداري مرداري خونه دي خو طيب لګي پاک لګي پاکوالی نسته پک شي کې حرمت پک شي کې دی علاوه دا مخري نو ترجمه ته بیرته متوجه سی یا ایها الناس ای خلقو کلو تشخوری مم اداغه ټول شي ان څه خوره کوي په لارې چې په جمزه کې کیږي حلالن چې حلال په داس حال کې او طيب د پاک امینو ولا تتبعوا تجي تابع داري مكوي خطوات دقامو الشيطان دا شيطان يو قدم دي يو خطوة دا داد باشيان سرزدك تاليبان قدم چه دي اغا في انجلش كي چه پوتر تواس پوتر خو پيجاني بابا اغا پشا اغا دا خپر دا پشي خپر پشتاني دا پشي خپر بول جتا قدم واي عرب او دا مرش چوا پيانش دوغا نپوتر سمانا دوغا نپال سو پال امر تواي دا يو خطوة دا خطوه د یو ګام در بل ګام چې د فاصله د دامزکه د ګامونه چې بول دامزکه څو ګام اسول تاسو په فرق پوهیږئ دامزکه څو پلسول پوچ چې دی هغه ته ګامونه نه وای دامزکه ته ونه سدا څو پوچ د معنا څو قدمه د قدمونه د سپر لکښیر دا لکه پټونه چې دی دا ست پټ خو عین چې دی خو اندازې د پلس اخصه سوی د متوسط انسان پل چې نه ډیر جګ نه ګردی اوس وزمش په پټ ته نه رسیږنو پټ اصلا وای ودا قدم په عربي کې وداغه خپړی ته چې موږ بوله قدم وای یو خطوه د خطوه ګام ته وای چې په شدل تک شي بل ال تک شي په دا ګامو چې دا موږ زو لیکن اوس چې دی موږ دا په ترجمه کې چې دی په ساده ترجمه کې دی چې ته چې متابعت مکوې خطوات شیطان د قدمو د شیطان ولې سړی چې د بل په ګامو په سيزي بار نه غدد پر پلو باندې په لور نه ځي نه چې دا د پر ګامو ځي پر دې په لپ شک شیر د بار په شاورو د چې دی پورته کې چې اله تک شیر دی داس نو اصلي ترجمه چې کې د لغت ته سي پر ګامو د شیطان مزي چې د په ګام ور سره روانه چې ارڅه درته وایله ته هغه کې یا ته سي پر قدمو د شیطان مزي د پر پښو پر پلو پر ځای باندې هغه ځایونه مجدي نه دی خپل په شاده د پښه پر ځای باندې ځي پر هغه ځای قدم مل لګاو تیس په ترجمه په یی نو خطوات اصلي ترجمه چې د تیس متابعت مو کوي خطوات شیطان د ګامو د شیطان او یا کده شي د قدمو د شیطان هم سي کیږي کني اصلي خطوه قدم ته نه ویل کده مګر خو سړی چې د چا پر ګام سره ځي بارای نو پښه غده د پر پلو پر ځای ځي نو په دغه باندې د قدم ترجمه هم سي کیږي نو تیس د شیطان په کول معنا مو کوي خلاصه ده چې د پکاول مکوې چې د دې ته وای دغه د شیطان شوګنه د وتا ته کړی ده چې د پلاني بت پرنامه چې غوا نظر کړل دغه پرنامه چې در ورش کړ بر نو غوا عزت منه د غوا به بزرګ د پام چې کار په ونه لري به بد دې غوښوم نخرې شي دې بیم نخرې بار بم نه پروري دا د شیطان کا مونږ دې پر دغه مو سره ځي انه لکم عدو مبین د دې خبرې علت وس الله پاک بیانې شتنو د شیطان پر قدمه ولي مو سره ځي علاوه انه دا شیطان لکم ستسی دفار عدو و دشمن دی مبین شکاره دشمنان دو قسمه دی یو سره دیس دشمنی دی بل چه سر دشمنی کی اغا خوارکی پا زان اگالا ولا کی اغا شد خنده مجلس ورس رکی مگر دا بل زیمولی پا زین که دشمنی ورتنی ولی توانون ورسی بدی خبری پسی کی اغا دیر وقت بعد به یو سکر توی چه پلان استان روالو اتا چه بدی رو سر کنست اغا خود داغ سو وکر اغا خود داغ سو وکر دی بطفق عرصه چه از ما اخلاص آواده دا چه مون یو دسی دشمنی چې هغه بارا وای ورور ا د پښتنو پر چم چول پل میڅ اوڅه کوا پل میڅ اوڅه کوا اعلان درته وکړي پښتانه چې نه سیاست دشمنی اعلان نه بارا وای پل میڅ کز پل بل میڅ کوا معنا مشره را سو نه درس زتا ولا کفریزم ستات وسره ورسی ماته مخره شیطان هغه شی دی شیطان نو کوم دی پټ دشمن دی چې معنا د دشمنی پټ د استاسره د دوستی دا وی کی خود بر مل اعلان کړی چې سوچ اړه کې به قصد خیر به د تر از کوم ورسی سجون الا را کړو چې د الله ته دغه سوله بارل ولکه یا د رستیف پرېژدم یا د چپیخ یا د مخ د خو یا د شا د خو یا د ولید خو یا د کرچ د خو شپږ طرف دی چې یو خمه عمله پر صاحب سو پرې ولا بس ما ته مجلس ته مهلت راک دوغه نجون راک د قیامت منو موج الله ول دغون عمر می در کړی دی مگر دا واور چې هر چا ستا په کاولو کړه تو دی بدواړه په دوزخ کې زه چې سره اخسه د جنت د قرارداد سره اوس نو دغه دغه سي برملا دشمن اعلان کړی دی اوس چې موږ د په کاول کو د شیطان او بارنه بیا موږ د شیطان کا پر دی مختور سي نو خو سي څوک نه سره ته چې ستادي مختور سي شیطان خو دشمنی اعلان کړی دی نقطه په پسې اله ځنی شکیږي اوس یې برابر بدی پر د باندې اچي واه د شیطان کا پر دی مختور سي نو خپل وای چې کا پر او بیا ام پیژن چې دا دغه سي ازلي دشمن دی لکه ګوري په پښتنو کې یو رواج دی یو سړی را ولاړ سي دشمني کې په چوړو یو وي دا دونه بد نه دی براوی د پلانې څخه یې حیا دي کالي وکړه ا په پښتنه یې پرتوګ بولي پرتوګیز نیو چې دا د سي بد دشمني در مرګم برا بده بول تر پیغوري ام بد بولي براوی دا داس خبره وکړه نو آدم علی السلام خو هغه چم کړی دی چې د بابا او د اجي څخه چې حضرت حوا رضی الله عنها او حضرت آدم علیه السلام دغه حضرت آدم او نور نبیان پر دوی صلوات و سلام د دې دواړو څخه خود جنت کالی دوی د ځنی وښه خو دا غنم دانه چې او خوړل د دې کالی د جنت د ګلانو د پاڼو څخه جوړ په یو پلا لڅ لپړ ودرېدل نو خدای غو کالی کښې کبل شي دی او دې دوام څخه څه چل وکي چې وشه مې چې په جنت کې لڅ مکشوف په عورت هغه د انزر او بلګوته د جنت انزر او هغه ټاټ بلګونه هغه بلګونه پر ځان راتاوله کلنګ چې سړی خپل عورت پټاوه سوئات الته په قران کریم کې وای خپل سوئات خپل بد بد ځایونه پټاوله نو شیطان دغه ز دشمن دی یو پلاخ اعلان کړی دی د دشمنی د سي دشمنی شروع کړی دی چې لکه سړی چې د سا پلار لرس لپاره نه ودارو خو دغه سي دشمنی د نه علاوه دا مو بن دشمن دی ښکاره کڅوک ته د شیطان په دشمنی کې مشکل لري نو خپل به ځان نه پوت راشي خپل به نه پوي کني الا د بن قید رو اچاو انه به شک دی لکم سیس د پاره عدو دشمن دی مبین شکارا نو د پر قدمو مکس ز کده د پر قدمو تی اخر به په مینو کې وخیږي مینو نه دغه ګناي وی چې پکې خیږي بره به دغه څه مون راو کی الله پاک سی بیان کی چې د دشمنی سره کم الله د دشمنی د شي انما به شک یا امر دی امر کی کوم ته شته د انما خبرته به مفهمي انما به شک یا امرو دی امر کی کوم تاسی بسوء په بدی سره طالبان خو بنو دونه په پیژ ما ترجمه په بشک وکړه انما د حصر کلمه د لکما او الہ د حصر گای په نپیو په اثبات راځي گای خپل یوازې د انما په کلمه سره راسي نو حصر کړه چې نه ده بلکې دا رنګ د شیطان بل امر نه کی بلکې کم امر کی یا امرکم بالسوء والفحشاء دی امر کی ته چې بسوء په بدو کارو والفحشاء د بی حیا ګلوی په کارو دا د وشن سره جلا کی سو بد کار تا وای قتل ته ویل کیږي د مثال په تور رشوت ته ویل کیږي شراب شول ته ویل کیږي فحشا خاص هغه کارو ته ویل کیږي چې د خلکو په چمن هغه جنسي اړیکې چې ورته وای یا د مثال په تور موږ بره په بیا حیا ګلوي ترجمه کوي د پلانې د سترګو او بو وتلې دي د دې دغه کارونه سړي ته شي چې د سړي د سترګو او بو ورباش د دې کارونه دغه د وکه منحصر یا بل بد کاری کنه د شاوات د لارې دغه فحشا د بیا حیا ګلوي دغه بعد د ځنه دغه خبرول د کار دی دغه کوپار ګرد د شیطان نمایندګان دغه کار د پاره اوس مقابله راوړد چې اشو زیرا او باسي اشو زیرا او باسي یو مسلمان ارشزو یغه دلته وخت پر اړوي کې مرکه دی سره کول یغه برابر زو کافر ته اړانه ماجه بده مخز ما دی غمې د سره دی چلاڅ خو اوس ما بغیر ولا چې زلار نه وینم فرمایي چې درې کړ ته څنګه مهربانه چې مخز ما دی غمې ستاسو چې اغلوی ځوان دی 25 کلن اگر سیول ته در لره درم ته دوه اسمر ډاکټر نو ورته راتیریږ په دک شپ شنو بیا ځغله په کڅو کې څنګه یاسکر سره دته ته ځه پولیو کوم بیا مرز وي دا مرز نه دی والی کښنه دی د دوه کال الک دی وروسته مصرف نه دی سي د 25 کلن علاج میراوک د 10 کلن علاج میراوک هغه نه راکه اچ ورس ورس دوا وره باندې ګرانه یې دلته بیا ته دوه نغام اخسته دوه نه بزرګ کور په کورو ګرځي چې اکشن راو باسي زشي ته دې ګرد کارنس او په حشاج د وسیله کار کو هغه ستاسره کی دغه خلک چې بیاجه درته د دین نمایندګی کی په شاخ بري لکه ما لا شزی ورته لکه ما د مخ هم ستاسره وګری زما د مخ هم خو بس ما سره وای یا به موږ نری نه ورته وای چې زما د لور غم ستاسره وګری زما پر لور تمیره باندې خو راک دغه راک جامعه راک ابو نسره په قوره ولک هغه نه کوي بس دا غم نو ساز چې یا لڅ دا د ازادي جره او بس د ازادي دی ومني دا په ښا کارونه دي نو الله پاک وي د شیطان ګرد کار محصول په دغه دوی لري کې دي یا بد کارونه دي یا فحشا ده چې کوم حکومتونه دا کار خبرې دي د شیطان نه ماینده وان تقول وان دا خبر دا شیطان تسته درشي تقول چې تسي وایې است علی الله پر الله پاک باندې ما هغه خبرې وایې است لا تعلم چې تسي علم نه پر لري دا درېمه خبره سول شیطان بل کوشش دغه کی چې په خدای په هغه خبرې کوه چې هغه ته علم نه پر لري چې خدای کړی ده کې نه ده کړی لکه زموږ په مجلسو کې عوام ناست دي د ملات سیم نه اورېدل چې ملات یې حواله کې قرآن شریف کې دغه سره راغلی د ځانه برای خدای پاک دغه شی چې راتینګ چې خدای چیرې وای د ادرس نه لري کدر توای چې زموږ مولوی صاحب د قران شریف څخه بیان کړو خسي دی حواله ورکړه ده یا وای خو ما خپل قران کریم ویلی د قران کریم په دغه پلاني آیات کې دا خبره دا رقم ته ځان یو د خبرې د پښتنو باره پر خدای تاوان کې نو کفار خو هغه خبره پر خدای تاوان وله چې باره خدای پاک وای چې دا د بت پر نامه چې غوا نظر کې یا وښ نظر کې یا میر نظر کې په دغه بیا کار مل لري الله نو خدای دا شي یا الله کله ویل وش په باب چې علاوه ته دغه د بل خبر دغه د شیطان غدا شیطان و د مشرکانو تور شو نو د شیطان کار په څو کې محصور سو ما سره سو په درې کار کې بد کارونه خلکو ته شو په حشا و د بیا حیا ګل وی خبر ول چې د خلکو د سترګو به وبزي شزي ونر په وسټ کې بار سره کې په موټر کې سفر کې پر دې سره د په حشا خبرې او بل دغه چې پر الله هغه خبرې کې چې علم نه پر لري د س احکام قوانین په ستړي چې علم نه پر لري پر هغه باندې کما چې درته ول پر چې دی وای چې شزه ونر په میراث کې سره برابر دي او دا پر موټران ولي کې شش نه شر چې ګرد خلک خبر سي ما وسل اسلام د طرف څخه د سینم باندې نست چې ورته وای چې ارزه کده مشه په لاس راغلی ولر ولا کې څه وځي مدار ته په موټر کې لیکلی زما د قران پر خلاف خبره دي کې او ته واجا به نور ته کې شې د دعوت تبلیغ وسه زم د خپل دین تبلیغ کوم دا موټر زس وزم زه ور راچو هر چا کې پر لیکلی فراغه خو ځغ نه درته کوم چې ته به شذ لته لیکې پر دې ځغ نه درته کوم چې په تعلیم کې برابر ده سیدی دا سم دم د نست قران کریم دا خو محکم دي احکام د قران قسمه قسم دي ځینې مجتهد فيه دي چې مجتهدین استنباط کړي ځینې هغه دي چې په صراحت فرمایل سوي ته د صریح قران مخالفت کوي او د جته طریقې وای او ما ته کار باندې په درې چار څه کوله نو خبره داس ول چې د شیطان درې کار ته ته در فرمای بل کار نه در فرمای پر دې ځای سوال وایي سوال دا دی جن عابدان چې عبادت ډیر کوي دا لا پاک جن ته ډیر متوجي و دوغه ته چې دی په قصو کې راځي دا قران کې نه راځي شیطان غاګي ورته ویل چې ته د ورځې دوه دوه سو رکعات نه پل کوه شیطان ورته راغلی دی ورته ویل یا ته د ورځې لا سو رکعات کوسی شې په واه نختوا الا پاک دغه د انما صیغه استعمال کړي انما خدای حسر ده نو آیات کرسی ویل دا بد کار دی خو نه د مثال په تور فحشاء دا بل چې ته سبقات المنسک و دانو بد کار دی ته ویل باش دا خاص بجد د فحشاء دی او ان تقول على الله ما لا تعلم دا غو جواب ده چې شیطان چې دی د دې د لمکره کم رقم زده د دې والو مکه دا د چې هغه سړی چې په داسو په حشاو په دغه شان کې په کول کې د هغه ته هغه ور فرمایي مګر یو سړی چې دی پویږي چې دا د الله د جنه ولا کواړي هغه ته دا بل رقم دوه کور کې چې دا سړی خدا فرض نه کزا کی را سر چمبرته وک برای دوه سو رکعات نه په چوي کې دوه نه ډیر ثواب لري دوه سو رکعات نه پر ظاهر څنګه ښه خبره ده هغه نو وږي چې مسله ورکې انو پورته سکه تاسو دوه سو رکعات نه په چوي وکړه خو نو برخه دغه رقم یې خو نو کله کوشلغه شپ شو راوستلی ابر چې پرې وتی قرار مزین کزا چې پر ځل مز نه پوي هغه دغه کار دی چې خو بیرته خبره شده والكلمه حق اريد بها الباطل كلمه حق اريد بها الباطل جاي جاي د مثال په تر اوسه پر منځه ولاړ برا خو زه وایم زه تلاوت کوم په زور دلته برا وایم ورور ته قران شریف څه بنده کور کلمه حق د قران تلاوت کوم مګر خو نیت می چې دي چې ولا کسان نه راځو نو کتابه دغه قران حرام دي چې دا وای خو هغه بل هغه دی په زیرینو هغه غدي د منځه څه په باسنو نو ګوره شیطان هم عین دغه چې مونږ کې برای څوک چې هغه د جنه څخه دی غوړي چې وایړي نو څنګه اړي قرار بار په جن کې دوه شکار دي دا یو پرزی دی دا بل نپلی دی بس دا نپل امر تو کشتا دا غا کار وکا بار دای پر نپلوی پرز نپاتی پر نپلوی پرز نپاتی دی مثال پا طور پا دکانداری که اغا درواغ و اغا لاپی و دول و سوری ویلی پا دا غس حرام و طریقه اگه چه مگر چه مسجد ترس پیسی را پورتا که دا در بجلو که پورتا که دا گناه لرم کسور تو باشتا جی دا کار تو بگره تا جی اغا کار تو نو ظاهر خبری خیش ایسته ای دا بیا شیطان دا اغا چمبیاکی چی سوک دا اغا غلوری مرتبی سر اتاکی پا اغا کشتا یه برده رازی برده وی که کپیر کوایی که نسم زنا که نسم پا کوله شیطان وی غلا که نسم پا کوله دا کار خو پا کوایی سم چه اغا پر دیا که دا لاس ورک زینی پا اغا که کمزوری که پا نپلیات که چن کن اغا پر دیور کمزوری که شیطان دا دشمنی در نهایی در جرا سر که اول گناه ویلا که خید گناه واس نرسیدی بیا پا دا اعمال که چه دلوری در جرا اعمالی اغا پا مش پریجدی پا نپلیات و پا دست شیالو که موس روپویی چه پر از مکمزوری سی نپلیات مقبی سی لبر الله پاک براوی نازما پر از تا بودی دیر توجه کن تا خلو پتر دیر توجه کرده نو دا سوال بیا ختم سو برا پا جیزه که چه اغا دیدی دا شو کار که امر نکی اغا خو پا ظایر شک کردی خو اراده ای بتا پا پای کشش دی بد کردی نو اغا پا بد که برا رازی ظایر ما زید لارنگ در شدی شراتیر سی دا بل آیت کریمت الله فرمایی و اذا قیل لهم و اذا اغا وقت قیل چوویل سی لهم و داغ خلقو تا چه دا شیطان متابعت کی یا پا چاکی یا پا چاکی یا پا عقیده کی چا تیر سیوی دا دا الله پا وحدانیت کی سم ندی برابر غلط دی یا پا عمل کی پا اعمالو کی دا شیطان پر لار روان دی پا حلال و پا حرام کی دا اسلام حلال و حرام تا نگوری دا زان شیان جوری لکه دا مشرک چه و داغ تا باروائی چه چنگ ورتو اتبعو متابعت وکی ما دا حق خبرو انزل چه نازلی کری جه الله و الله پاک چه تور توش بابا چه پا دا قرآن شریف کرا غیلی جه دازم پا دین محمدی کرا غیلی جه دا رسول چه نقل سوی جه دا غا متابعت وکی دیسا جواب در کی قالو دیوائی بل داس دا یا تاستا غیب سی لکا نتبعو مش تابع داری کهو ما دا حقا شیانو الفینا چه مش پیدا کری جه لی دلی مجی علیه پر آغا بانی آبا انا پلرون اخبل دا مثال دی پښتانه وای چې کی کول چې پلارو نکې دی کول دای د جن په مسله کې دا غدر تا وای بابا تاسې دې په شمه توجه کړئ دا غایت کریمه ته بدی کې دقیق خبره بار راځي الله پاک وای چې دا کسانو ته چې د مشرکان دي په شیطان په سید یا د عقیدې د لارې د شیطان خبرې منل دي یا د عمل د لارې د شیطان خبرې منل دي لکه په دغه ما چې د حیوانان د شیطانانو په نامه باندې د بوتانو په نامه باندې د پیرانو په نامه باندې نظر کوي دا ګورته ته چې دا متابعت یې مکو چې ورته وراسه چې زده د الله خبره در وشه دی بار وای از متابعت کو ما د هغه کار الفینا چې مش پیدا کړي علیه پراغه ابا انا پلر نظم ما چې خپل پلر پر کم کار لی دلی دی زه هغه کار کوم د پلر د کار مو ولا کا واره الله دا وز دا دلیل دی دا دلیل خو غلط دی مگر هو مطلقانه دی غلط دا کسان چې د وابه ګرات په مرز باندې اخته دي نو دوی چې د مؤمنانو ته بار وایي هی دا امین په زور ویل کیږي امین په زور وایي دا کس څه خو خلی مونږ نه ولید دا سنت کار دی یا در توای چې د لاسونه د سر پرلمان منی سر دلته نیسه دا مسلمان ورته وایي خو نو علم نور نکړي بار مونږ د پلار دنه کس یار پر دغه طریقه باندې راغلی دی دغه آیات ورته وایي چې هغه د مشرکان په بار کې دی الله خو چې مشرک تو وایي چې شرکیات مکوه دی تاسو کتابی جواب نه لري دې ته توای برای زغه کارونه کوم چې سم کول چې پلارونه کوي کول زما پلار دغه کول نظرونه کول د بوتان پرنامه باندې یا نظران بوتان ته سجده کول یا مثلا ملائکه د خدای لونه بلل ولا که زنیوار دا خو په هغه باره کې دی کدا چې په خبره پوسو دې د مسلمان د پاره چې ورتوي چې زغه کار کوم چې ما ته بابا شو دي دې د آیات تر توای دینو هغه خلق دي بس نو نتبع ما الفینا علیه ابانا د بابا لا سنت دلته نیول ولا کې دی وسلته ونه سجدازي وشه الله پاک د دغه خبرې چې د مال دی ما ته کی الله دې مخنی ولې پسې تور ته پسې ګوري او لو کان آیات سهمی اباهم فلرون جدي لا يعقلون شيئا ولا يهتدون لا يعقلون ندي پويږي شي ام پيوشي ولا يهتدون او ندي پر هدايت د کتابه څه سوي الله واي واي نو خد دغه سړی چې پر پلارو پر نکه ځان تاواني شي د پلارو نکه دغه رقمي نه قياس د دې نه قران زدي وا خو له نه د کړه په دغه پلار کچا دلیل وای غلط دی بابا پر دغه پلار کچا دلیل وای غلط دی کپه دې پلار نو پلار معلومدار پلار چې پلار لمنس کا و پلار مؤمن و زکات ور کا و د غرج کا حضرت یعقوب علی صلوات و سلام چې زمون را ټول کا وسیت التکیر و زمون چې څول و تسبت د چا عبادت کوي دې څورت ول چه سنگ ستا پلارو نیکه کن مر بیاغ را کل کن پا دا خبر خطیس پویجی نو که دا غد دلیل چه سرائی پر پلارو نیکه زن تاوان که دا بارا سرائی پا خرابیش دا خراب دلیل دی نو خود یعقوب علیه السلام زمانو بده تا نوی علیه من مگر خوش دا پلارو نیکه معلومو چه اغم و وحیدین و برای چه بابا دی سنگ کول دا چه عبادت که و آغا ستا دا پلار ستا دا پلارو دا نیکو و دا گور دا ور نیکه دا اوغ دا گور دا اوغو چه کم اله و مجد آغا عبادت کو آغا نور ولی دا پلار دا نیکه خبر یاد کرد نو مجد تیسی و چه تا دا دلیل و یلیسو چه برای وید تا لسون رو ور نیسم زیل ور نیسم ولی دا کتاب داره برای میا بابا دلت د نیسر اته ول داخلو نغه د مشرکان خبرو که زم د مشرکان با ابا خو سره کوم لا یاقلون شیئا ولا یهتدون زما بابا چې واغه ول چې عقل ام درو دی د قران پر لارې عمل لم کا ویلې امو نو دا د خپل سره قیاسیږي دا خو نه سره قیاسیږي نو الله خو هغه فلرونه دی چې د اوغ فلر په کړدو باندې ته عمل مکو چې هغه نه عقل لري نه هدایت دا لا یاقلون شیئا ولا یهتدون دا د ویل سره ملګری کړي دا د جګړه لپاره ملګری کړي چې تاسو ورته متوجه شئ طالبان په قران کریم او په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې احکام سم د په صراحت بیان شوی دي نو چې هغه احکام ته ووینې چې سم په آیات کې رالی سم په حدیث کې رالی په دې د جګړه تعبیر په هدایت وکړي چې معنا ستا بابا نه د قران شی ویلې دي نه د حدیث ویلې دي بل بیا ولا يعقلون ځینې احکام زموږ په دین کې ستا شاغه قیاسي احکام دي هغه بیا قیاسي احکام دي قیاس خو تاسې پېژنئ چې زموږ د دین اصول څلور دي زموږ د دین اصول څلور دي کتاب الله دی په قرآن دلیل ویل کېږي زموږ په دین کې چې یو حکم چې دا ولیکئ په قرآن کې راغلی سنت د رسول الله دی چې دا ولیکئ چې د رسول الله علیه السلام عمل دی اجماع د امت ته چې ټول امت مسلمه پر یو حکم اجماع وکړي ملایان یې وکړي بیا د چا پلار نه سویل چې دا زه ولا کوم دا خو د ملایانو خبر دی اجماع چې دا بیا قطعس ولا بلا عمل په فرض دی لکه په قران کې فرض دی چې د امت مسلمه ګرد علما اجماع وکړي د کلي دا نه دوم چې دا یو ملک سره راټول شي یا د ګرد امت مسلمه علما وکړي اجماع وایسته بل قیاس دی دا یې څلرم دلیل دی وزدو هغه کلو چې چالاکي وسې وا دغه ده ته ټول عوام په خلک دا وکړي وروره چې قران او حدیث ویل هغه بکوه نو ته چې هغه اجماع څه سول اقیاس نو څه سول څنګه شایسته خبره ده چې قران او حدیث ویل هغه بکوه هغه دوه اصل په لار کې دی د پښو لاندې کې اوس دغه نه قدر وخت خلک نه لري چې د علما او سیزده کې یا د جن اصول څلور دي جناب کتاب جلادی اول اول سارک ته حکم کوي اول بدلی په قران کې پیدا کوي که په قران کې دلیل نو چیرې به چې حدیث ته به زیارت پیدا کوي کاغه نو د علما او اجماع ته به زیارت به دلیل پیدا کوي کاغه نو قیاس ته به چې که په قیاس کې په ګردو کې نو بار نوم د حکم د جن څخه نه دی دا د ځان څخه دی دا که ارچا کا دا بدعت دی دا بار غلط دی په دا لا يعقلون او دا قیاس اشاره وکړه چې شو که د چا بابا نه قیاس دی نه خپل احکام په صراحت کې په کتاب زده دا دغه بابا څه ته ځي خو دا غلطه ده دا غلطه ده د جاب بابا په کردو د جاب بابا په افعال ته دلیل نشي ویله او کده چا بابا چې قیاسي احکام د علما او سز ذکرې و دا بل هدایت چې د منسوسي احکام دي د علما او سز ذکرې و د دغه زوی که باره وچ د عمل ولې که باره زوی چې ما بابا د اسکو ته دغه آیات نشي ورته ویله چې دا خو نو هغه داله چې بل نکتب عمر 2000 چې بابا دا هغه داله نه ده هغه داله چې د یعقوب علی السلام زامن وویل چې موږ به د بابا پر کوم عبادت کو موږ به د نکه ګانو پر کوم عبادت کو دغه دوی خبرې تاسو سره جلا کړې په مجالس کې په مساجد د کی په جلسو کې درته کوي دا غره کم چې دا خو تاسو هغه شهر ولا شهر زیاده تاسو ما غنمه نه ورته یا ستغه ځکه نه منم چې ما بابا هم مسلمانو پر دا توحید باندې مرز پر دا ول چې څو یې جنگین کړی ته ولا کچاته چې فلاخ و غرزه زه دا هغه بابا په قول باندې کوم چې نادین ارم د خبرې سره ما بابا ته د مشرکانو په ډاله کې راوځه اغه لا فاک چې وای چې د خود مشرکانو په لورونه و چې غو نه عقل درلودي په قیاسي دلیل امنه او پیدا دي په هدايت دلیل امنه او پیدا دي نو خو چې په بابا دلیل باندې بابا خو چې نه پوه او چې بابا دا دواړه زده یې دلیل په وایم دلته خو زنه ملامت دلته خو لکه د یعقوب علی السلام زمونه چې دا کار کړی دی اغه رقم به کیږي دلته دغه دقیقه باندې کې به بیا تاسو زده کی ته الله پاک ورته ټول په سیپسي ذکر کړی اغه تاسو چې هغه به مزاج سره دی آیات دغه زده درته وای قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا تور توای چې جناب عبد الله ټوټه اند آیات څه څه ورکیس او لو کان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون چې الله خو نه دا څه ام وای چې دای په دې سبا بابا نه دلیل وای آیا چې که څه هم د دې پلورونه چې ولا يعقلون شيئا دې په هیڅ نه پیدل ولا يهتدون او نه هدایت تر لاسه کړو د کتابه څخه نو کدا غره کوم هم ته دلیل په وای نه دا خو بیا ظلم دې په دې سبا بابا نه دلیل وای په دې سبا بابا دلیل وای چې هغه خپل بجه بجه پوي ور به دلیل په پوي کې چې ولا کوم ته خپل خبره کې کز ما بابا دا غره کوم کوله هغه پر حق باندې بس يا الله عز وجل بجفاك من المنجد برای دغه مشرکان خواری په دلایل کې د عقیده د لارې عمر دلایل ورته کښې شوله چې دلایل ورته وایه یعنی اوري ولنو لکه بعقل کنه چې څوک عقل لري ول په دغو ټولو کې له آیات لقوم یعقلون دا یې ویلو کې نه ویل د عمل د لارې هم خلکو ته خطاب وکړي چې په اعمالو کې هم په ده پسې مه ځه دغه اعمال چې دی شیان نظر کوي د غویې نظر کوي د بد پرنامه برای نه بار پر وړي نه یوې پکې نه بل پکې برای دا عزت دي لکه چې کار په ودولو کې خانه دې خرابېږي او الله پاک وایي دغه سویل په الله چې د ځانه خبرې تړي ته په نصیحت کې ورته ګډ دی پر هغه سره بېره نه مني نو الله وایي زه به یو نمونه درته پیش کړم ومثلو مثال الذین د هغه کسانو کفرو چې دوی کافران سوي دي د دوی مثال دلته په منځ کې یو محذوف غواړي او د هغه چا مثال چې واده ته نصیحت کوي دا به د ځانه دلته ورسره ږدې باره دا مثال سمېږي ومثلو مثال الذین د هغه کسانو کفرو چې دوی کافران دي او د چا مثال او دا هغه چا چې نصیحت ورته کوي اوس نو مثال باره خبره جوړېږي که مثل یې لکه مثال الذی د هغه چا داسې دی ینعقو چې هغه نارې وایي بما په هغه چا پسې نارې وایي لا یسمعو چې هغه نه اوري الا دعاء و نداء مګر نه دا بله نه وو دا ناره فرض وکړه یو سړی دی شپانه دی مېږې پیایي دوی نو مېږې ته وایي ای سپینې را وګرځېږه اوس نو دا خبره پوهېږي سپینه چې مانا پر ما څنګه ښه نوم کښېښي ګوره سپینه مې بولې وایي را وګرځېږه سیدي اواز یې واورېدی ندا یې واورېدل معنا څه شي ده و مېږې ته وایي دا څه معنا چې دی درته ګډ دی هغه په پوهېږي خو نه په پوهېږي یا د مثال په طور یو سړی اوښ لري دی ورته وایي ای کورنه دورې را وګرځېږه از ما سوره دورې را وګرځېږه په دا خبرو دوی پوهېږي خو نه پوهېږي مګر اواز اوري نو الله عز وجل دغه سړی چې دعوت کوي ناري وي و دغسې باطل قوم ده د دې مثال دغه رقم دی لکه وه حیوان ته چې نارې وایي خو اواز خو دې اوري ستا غرغړې ګرده ده په دا غوږ وځي در جبلې د خلکو په چم نه وځي په تر جبلې وځي مګر په معنا کې دی فکر نه وي لکه دغسې لکه هغه حیوان چې نارې اوري هغه د خبرو څه څه کار اخیستی کدای شي په خبره تاسو پوهېږي یعنی د میږو د پسو د غویو د شپانه د نارو څخه بېله تر د ناري و تر د اواز اخواته په مضمون یې پوهېدی چې دغه راته وایي الله وایي دغه واعظ دغه داعي چې وجې خلکو ته ګډ دی او هغه خلک په هغه درجه کې ورته یي لکه کافران چې معنا یاد کړم چې کافران کافر ته نصیحت چې هغه دغه رقم مثال دی ستا ګرده خبرې اوري خو په مضمون یې نه پوهېږي عین لکه هغه خر دا رقم دی نو مثال الذین دغه کسانو کې پروچ دي کافران دي او دوی ته چې کوم دعوت وکړي او دغه دعوتګر دغه مبلغ دغه مثال څه رقم دی که مثل یې لکه مثال الذی د هغه چا ینعقو چې دی نارې وایي په چا پسې وایي بما په هغه چا پسې لا یسمعو چې هغه نه اوري الا دعاء مګر نه دعا و دا بلنه ستا دعا دا نارې ته چې په چا پسې وایي وایي دا ان اواز ستا که ته دلته یو مثال طالبان ورته وایم چې ته مثال دغه کسانو چې کافران دي دلته د ځانه بیا شی ورسره رجې او مثال دا هغه چا چې دعوتګري نو دا قران ولې ولې ورسره رجې دا ضرورت یې دا رقم دی چې مفسرین وایي خو هلته ته پسې پسې ګوره که مسلې هلته هغه دي هغه څوک نشته چا ناري وي یوه نارې والا دی بل هغه دي چې نیاوري خو هلته دوه دي نو دلته چې یوازې کافر ذکر کړي برابر د کافر مثال داسې دی لکه د اوغه سړي و د هغه دانه خو دلته په مشبه کې هم دوه غواړي مشبه به هلته دوه بخښه دي یو نارې وهونکی دی بل هغه حیوان دی او دلته یوازې کافر دی نو خو هغه بل نارې وهونکی کوم دی چې پیدا شي دلته د دغه دپاره دا تقدیر بره غواړي بره واده د مثال او هغه دلته چې دعوت ورکوي دام دوه سوه نو مثال یې لکه څنګه شو هغه مشبه بهي ته ورسه بره لکه هغه شپانه چې نارې وي په هغه حیوان پسې هلته هم دوه سوه بره سره پره کېږي ټک په ټکه سره راځي ده دا د دغه دپاره د قرآن کریم دغسې لږ لږ تورې راغلي دي که دا ګرده خبره په تفصیل پسې بیانه یې درکړم خو بره بیخي ډېرېږي نو بره خو په درویشت کاله کې نه کېدي په څو شپېته کاله په بټ سوی وایي په دغه باندې چې د الله عز وجل بیا دا لما او دا نبی علی السلام دا اصحاب دا ګرد بیا د قران په شرح کې راغلی برای ته نو دا تقدیر سره کژیر دا چې دا دعوت ګر او د کافر د دې دوه مثال سره کوم کې مسجد لکه مثال ال زیدا غ چا نه عقل چې ناری وي نعق داری ته ول کې فزور ها دا ناری چې به ما په هغه چاپ سکی لا اسمع چې هغه نه اوري چې شنه اوري هیڅ شی نه اوري الا خو به اوري دعاء فقط ستاب لنه و نه دا انداستان نه را نور په مضمون دی نه پیژ مضمون نه اوري چې د خبري واوري نو څنګه سول سومون الا وای دی کڼیا دا आवाज کڼیا دی کده مضمونه د مضمونه څه کڼیا دی आवाज اوري اذانګي اوري مګر په پیژ نه لکه څوک شپه انګریزي درته ګټ خبرې اگر اوري مګر په مضمون نه پیژ دی دا غسی مثال نو دی کڼیا سول د مضمون ده څه بوکم دی ګونګیان دا غس تقریر بدر تکي پر رادیو باندې چې د هر خبر وایې چې په یاد دی ال ذکر سره سره ګوري لانه مګر ته چېونه سده جن په باره کې پښتنه ځنی وکړه چې د خلکو پر چا باندې ورته لو الحمد لله ته وای دی به عوذ بالله درته وای چون فقل ولا رات و دی بی اختصاب ایلا اله ایلا انت سبحانه کینی کنت من ازوالی التا بر اغا اهد و سو توی چو زمانی خلا جبا جلا که ده مار داره کم چایی دل چاقا نوری خبری جکا وجه ده جن پا باره که تا چرا کم گونگای سوی دلتا نو بک من دی گونگان جی گونگای ده نمانه چه ده جبا کار نکی یا پا تقریر که چو مقابله گسر اولا که کوای سو خود جن تا چرا وجه برا گونگ دی برا ایچه نیسی ویلی عمیون دیران جان د جړندوالي څه دامه د ملک سترګې کار نه کوي د وړوندې معنی د عقل سترګې د ذهن سترګې دماغ کوره دی د جن په باره کې شی نشي زده کولی دلته کښېنه د طبیعي جماعت نه پس په وخې چې مونږ بل اپ خدای کا پس زده کوي الفاظ پرې په د پښتو یې نشي پس زده کولی مګر چې بیا پښتنه ځنی وکي په دنیا کې یو څلو څوار لس عنصر دي د ګور د معنی بیا پیاي برای بیا در تخته په انګریزي اخته په ساغ خرشیان وای نو دای ګونګې دی د چا د جن په بیان کې ګونګې دی کې چې بغیر سره کار نه کوي یک یی چې پر انګریزي ورلکه د انګریز پلاړې نشو سره وای نو رندواله هم دغه رقم دي چې معنی یو رندواله امراتي چې د جن احکام یې نزد کیر وای په سمج کې مینه راځي او د انګریزي ګرد په سمج کې راځي فهم لا يعقل الله وای نو دی سره څنګه پویږي دا یو مثال درته پیش کی دا مثالونه دغه د پاره ډیر ښه ښه وړاندې کوي تبلیغ علما ته سنګي هر څه کوي مثال شي دی دا عوام د شپې وګړي په خبره پوس الله وای دا دغه مثال دی لکه نو نبی علی السلام دا دعوت ګرځي ته به وایي دا ګرځي کفار د خبرې ویل نه مانی نو خاله وای دا کفار په دغه درجه کې چې د خبرې आवाज او مضمون کې نه متوجه کیږي وخت دی نه لري چې ورته ودی چې واقعي فکر پکې کوي کې فکر پکې وای د سی ولا چی ایمان راوړي مگر خدای دا چیم نور کوي الله عز وجل جزم الجنة هنا ورجي الله فاكت بالحق الار برابر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.